राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, ये उत्पत्ति नहीं होती है, पुरुष की प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती, सदा से अनादि है प्रकृति और पुरुष। अपनी साधारण भाषा में स्थूल रीति से कहे तो जड़ चेतन, स्थूल रीति से सूर्य प्रकृति पुरुष है, स्थूल ऋषि जड़ और चेतन ये अनादि है। जैसे पहले श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्र भी कहा तो क्षेत्र समष्टि रूप जड़ और क्षेत्र चेतन रूप समष्टि चेतन, उनका प्रकरण चलता प्रकृति पुरुष यहां से। 13वें अध्याय का पहला प्रकरण है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग है, और दूसरा प्रकरण है जो 19वें से चलता है वो प्रकृति पुरुष का विवेक है। तो प्रकृति पुरुष और क्षेत्र क्षेत्र का विवेक, तो विवेक ये अनादि है, ध्यान देना आप। हमारा जो विवेक है वो अनादि है, उस विवेक को क्यों ने माना है अनादि है, हमारे है ऐसा माना है। कई मानते हैं कि विवेकी विवेक पैदा होता है, पहले कहना था अस विवेक जब देही विधाता, ये लोग पहले आप दे दिया करो तो हमारी सामग्री मिल जाएगी, वो कह देते हैं तो फिर हमारे हावे जैसे कह देते हैं। तो अस विवेक जब दे ही विधाता, ऐसा विवेक जब विधाता देते हैं तो परमात्मा का दिया हुआ विवेक है, तब अवगुणों को छोड़कर गुण में हमारी रुचि होती है। मानो पतन की तरफ न जाकर उत्थान की तरफ जाते हैं, नुकसान की तरफ न जाकर के अपने फायदे की तरफ जाते हैं, जब ये विवेक हो जाता है तो उस विवेक को भक्त लोग तो मानते हैं विवेक भगवान का दिया हुआ, और ज्ञान मार्गी मानते हैं कि ये प्रकृति पुरुष विवेक है। क्यों? प्रकृति और पुरुष अनादि है, तो प्रकृति और पुरुष का भेद भी अनादि है, एक दोनों का भेद अनादि है, वो भेद का ज्ञान है उसको विवेक ज्ञान कहते हैं। प्रकृति अलग पुरुष अलग, ऐसे अलग अलग ज्ञान को विवेक ज्ञान कहते हैं, और एक तत्व है उसको तत्व ज्ञान, जो एक ही तत्व ही है उसमें वो ज्ञान फल रूप असली ज्ञान है जिनसे मुक्ति हो जाए वो ज्ञान है, और विवेक ज्ञान उसका साधन है। विवेक ज्ञान ही तत्व में परिणित हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, फिर जानना बाकी रहता ही नहीं। तो भगवान की कृपा से होता है, भक्तों का मान्य, भक्तों का सिद्धांत है मान्य है, और प्रकृति पुरुष अनादि है, इस बात विवेक अनादि है, ये ज्ञान मार्ग योग है। और जो भगवान को नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते ऐसे, परंतु विचारक है, विचार को प्रधान मानते हैं अपना विचार को, तो वो विवेक विचार से पैदा होता है, विचार से विवेक पैदा हो जाता है, विचार विवेक, विवेक विचार, विचार विवेक दोनों आपस में चलते हैं, विचार से विवेक होता है, विवेक से विचार होता है। और विवेक को अनादि माना है, नित्य माना है, तो विवेक अनादि, जैसे प्रकृति पुरुष अनादि है ऐसे विवेक भी अनादि है। अब एक बात थोड़ी सी बारीक वो बताते हैं, शुभ और अशुभ कर्म जो सुख और दुख देते हैं, शुभ कर्म से सुखदायी परिस्थिति बनती है और अशुभ कर्मों से दुखदायी परिस्थिति बनती है। तो सुखदायी दुखदायी जो परिस्थिति आती है वो कर्मों का फल है, कर्मों का फल सुख दुख देते नहीं है, लोगों में ऐसी वृद्धि के सुख दुख कर्मों का फल है, बात ठीक है, कर्मों का फल है पर कर्मों का फल नहीं है, तो मूर्खता का फल है। सुख दुख होते हैं अपने को, वो अपनी मूर्खता है, अज्ञता है, बेसमझी है, उसे सुख दुख होते हैं, क्योंकि आप तो भीतर विराजमान हो, मैं हूं, और सुखदायी दुखदायी बाहर स्थिति होती है, उससे आप सुखी और दुखी हो जाते हैं, तो गलती हुई ना। बाहर चाहे वर्षा हो, चाहे वायु चले, चाहे घाम हो, भीतर मैं बैठा हूं, क्या बात है, बाधा होती है, तो भीतर बाधा होती है अज्ञता से। अज्ञता का मतलब कि जड़ता के साथ अपना संबंध मान लेते हैं, ध्यान देना थोड़ी बारीक बात है, मानो हम सब के सब परमात्मा के अंश हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा ये जीव है परमात्मा का अंश। तो ऐसा अंश है परमात्मा का, सो माया वश भय गोसाई, वो माया के वश में हो गया, बंदो कीर मरकट की नाई, जैसे तोता और मरकट बन जाए, तोता और बद्दल, ऐसे ये बन गया, मारे वश में हो गया, अंश जीव परमात्मा का है। तो अपना खुद का संबंध तो परमात्मा के साथ है, परंतु संसार के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति कार्य के साथ संबंध हमने अपना मान लिया, संबंध मान लिया तो यहां की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से हम सुखी दुखी होते हैं। तो क्यों होते हैं, कर्मों का फल है, कर्मों का फल सुख दुख नहीं है, कर्मों का फल अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है। कर्म बाहर से होते हैं तो बाहर ही इसका फल होगा, तो अनुकूल परिस्थिति बन जाए, प्रतिकूल परिस्थिति बन जाए, जैसे कैसे बेटा हो गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का धन हो गया, किसी का धन चला गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी की प्रशंसा होगी, किसी की निंदा होगी, ये तो है अनुकूल प्रतिकूल, किसी कोई आदर कर दे, कोई किसी निरादर कर दे, तो आदर निरादर है वहां कहां तक पहुंचते हैं, और निंदा स्तुति कहां तक पहुंचते हैं, निंदा स्तुति होती है नाम की और आदर निरादर होता है शरीर का, और स्वयं का नहीं होता है, ना स्वयं का आदर होता है, ना निरादर होता है, ना निंदा होती है, ना प्रशंसा होती है, प्रशंसा है नाम की, वो नाम जन्मने के बाद 10 दिन के बाद रखा, हमारा नाम पहले नहीं है, पेट में रहते हुए बच्चा है ऐसा कहते हैं, लड़का है लड़की का पता नहीं, तो नाम पहले से था क्या, नाम तो जन्म के बाद चिप गया का ऊपर, अब उसको आपने पकड़ लिया, अब नाम की निंदा से आपकी निंदा, नाम की प्रशंसा से आपकी प्रशंसा, मुफ्त भाई आपकी ना नाम निंदा है ना प्रशंसा है। इस बार निंदा माना आप माने उस तुल्य मनोमन तुल्य कौन होता है कि जो अपने हैं शरीर के साथ एकता नहीं करता, शरीर अलग शरीर से मैं अलग हूं, तो भगवान का भक्त होता है, भगवान के साथ संबंध होता है, अब शरीर का आदर निरादर हो तो क्या अपने क्या पता लगे अपने साथ है। और तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको भी निंदा स्तुति बरोबर हो जाती है, नहीं ये मान अपमान क्योंकि शरीर नहीं हुए तो भक्त के भी नहीं होता और ज्ञानी के भी नहीं होता। कर्मयोग क्या करता है, कर्मयोग तो सेवा करता है दुनिया की, दुनिया की सेवा करता है वो कर्मयोगी होता है, उनका सब काम संसार के लिए होता है। तो ये भौतिक साधना है, वो तत्व ज्ञान ये आध्यात्मिक साधना है, ये भगवान के ये आस्तिक साधना है, तीन तरह की साधना है, ये भौतिक साधना है। ऐसी विलक्षण बात है कि आप संसार को ही सत्य मानो तो भी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, और अपने को आत्मा मानो तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, और परमात्मा को मानो तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। योगास्त्रयो में या तीनों योग है, ये मानो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है। तो भौतिक संबंध से जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे लटा हुआ संसार है, इस संसार के साथ रहता हुआ हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें, कब कर लें कैसे कर लें, कर्मयोग, कर्मयोग। और जो आत्मा को लेकर वो ज्ञान योग, और भगवान को लेकर वो भक्ति योग, योग से कल्याण होता है। तो संसार के कर्म करें, कर्म करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहें, सिद्धि असिद्धि में। क्यों, सिद्धि असिद्धि कर्मों की हुई, हमारी थोड़ी सिद्धि असिद्धि हुई, कर्म ठीक बना बेठीक बना तो कर्मों की सिद्धि असिद्धि हुई, हम तो है जैसे के जैसे ही है, कर्मों की सिद्धि हो जाए तो हम वैसे ही है, कर्मों की असिद्धि हो जाए तो हम वैसे ही है। सिद्ध सिद्ध समूभूतवा तो सम है, हम सम बनना नहीं है, तो बनना क्यों कहा कि हम सिद्धि असिद्धि में विषम होते हैं, इस बात मत हो ये बात कही, सिद्धि सिद्धि में सम होकर काम करो। तो सिद्धि असिद्धि में सम का मतलब क्या, सिद्धि होने से हर्ष न हो, असिद्धियों से दुख न हो। सिद्धि असिद्धि हो गया हर्ष क्या, हमारा तो कोई हर्ष हुआ नहीं, और सिद्धि होने से कोई लाभ भी नहीं हुआ। ये संसार की सिद्धि असिद्धि है, कुछ जन्म गया कोई मर गया, किसी धन आ गया किसी धन चला गया, किसी का मान हो गया किसी का अपमान हो गया, किसी की निंदा हो गई किसी की प्रशंसा हो गई, किसी को अनुकूल मिलती किसी को प्रतिकूल मिल गया, ये तो बदलने वाला इस संसार का स्वरूप है। अब यहाँ वहां कहां तक रोगेंगे इनके लिए, क्यों खुश रहे क्यों नाराज है, पर अलग अलग हो रहा है, तो रात दिन हो रहा है, रात आ जाए दुखी हो गया, दिन आ गया सुखी हो गए, अब सुखी हो तो तुम्हारी मर्जी है, ये तो यही होगा अलग निरात दिन आदि तो है। इसमें दिन रात की तरफ बदलने वाले चीज को लेकर हम न बदलने वाले दुखी क्यों हुए, तो सीधे सीधे समझे संसार का काम करें, संसार की सेवा करें, जो आपका संबंध है जिनके कोई माँ बाप है कोई भाई हो जाइए कोई हित्री पुत्र है, ऐ तो है संबंध, संबंधी माँ बाप भाई हो जाए भतीजा स्त्री पुत्र खास संबंधी है, काका बाबा आदि थोड़ा दूर है, उसे कुटुंब फिर और दूर है, उसे पड़ोस फिर दूर है तो यही खास अपना कौन है, माँ बाप भाई भतीजा हो जाए और उनमें स्त्री और पुत्र, ये खास कुटुंबी आपके हैं अपने रहने वाले, तो उस खास कुटुंबियों क्या करे कि सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, स्त्री पुत्र की भी सेवा करे, भाई भाई भतीजा की भी सेवा करे, और माँ बाप सेवा जरूर पड़े भाई की भी सेवा करे, सीधी बात है। इनको सुख पहुंचाना किसी को दुख न हो, सुख पहुंचाने तक काम है, तो फिर हमें दुख क्यों हो, हम सुख पहुंचा दें सुख हो गया तो अच्छी बात, दुख हो गया तो लाचारी की बात है, दुख में राजी हम नहीं होते, पर अब क्या करें, हम सुख हो गया दुख हो गया, माँ बाप हो गया, भाई भतीजों को हो गया, स्त्री पुत्र को हो गया, तो हम सावधान रहे दुख दो तो दुख ना हो, क्या होगा जो परिस्थिति आवेगी सुखदायी दुखदायी वो तो आवेगी, रात्र दिन आवेगा ही, ऐसा नहीं कि माँ मान ले तो रात दिन नहीं आएगा, माँ मान ले रात नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, भाई भतीजा स्त्री पुत्र मान ले तो रात आएगी दिन आएगा, तो आवेगा, धनी आवेगा जावेगा, आदर भी आवेगा जावेगा, निंदा प्रशंसा भी आवेगी, ये तो आने जाने में आगमा पायन नित्य मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे शीतोष्ण दुख होता आगमा पायन अनित्य स्थिति यंग ही ना व्यथियंत ये व्यथा नहीं पहुंचाते स्वामृतत्व कल्प थे सीधी बात है मुक्ति हो जाती है। तो संसार को सच्चा मान करके भी संसार से हमने लिया वो संसार को देना है, संसार की सेवा करना है, क्यों करना है कि हमारे को शरीर मिला है तो माँ बाप से मिला, हमारा जो शरीर हम बैठे हैं सब हमारा शरीर माँ बाप से मिला, तो जैसे माँ बाप हमारे हैं सेवा करने लायक ऐसे भाई भतीजे भी तो हमारे ही मिले हुए हैं, स्त्री पुत्र भी मिले ही हुए हैं, कहीं साथ साथ में थे जन्म से पहले, माँ बाप साथ में थे, एक भाई भतीजा साथ में थे, एक स्त्री पुत्र साथ में थे, ये साथ में थे ही नहीं, मिले हुए हैं और मिले हुए नहीं बिछुड़ने वाले हैं, माँ बाप बिछड़ेंगे, भाई भतीजा हो जाएगी बिछड़ेगी, स्त्री पुत्र भी बिछड़ेगा, तो मिलता है बिछड़ता उनसे क्या संबंध, रस्ते रस्ते चले यहाँ से आगे चले तो हम कहते हैं हम तो जाएंगे बिना सर में, कहते हम तो जाएंगे गंगा सर, साथ साथ दोनों हो गए, अब बिछड़ने लगे तो रोने लगे, अरे हम हमारे गंगा सर जाते बिना सर जाते हैं, तुम गंगा सर जाओ क्या मतलब, हम भी करने जाते मिल के साथ साथ आगे लगा तुम्हारे, तो उनमें रोना धोना क्या, मिल गए राजी हो गए मिल गए रोने लग गए, सिवाय मूर्खता की क्या बात है, कई दिन साथ रहेगा रोने लग गया, माँ बाप भी साथ है हमारे हुए जो माँ बाप से हमारा जन्म मिला, तो माँ बाप से शरीर मिला या शरीर छूटेगा, शरीर किसी के साथ रहेगा क्या, तो शरीर नहीं रहेगा तो माँ बाप का दिया हुआ शरीर नहीं रहेगा, तो माँ बाप का दिया हुआ है इस वास्ते उनकी सेवा करना आपको जिम्मेवारी है, उनका ऋण है, आपने उस शरीर दिया तो उनकी सेवा करो, नहीं कर तो बेईमानी है, शरीर तो ले लिया, दुकानदार के पास गए रुपया लिया तो कपड़ा देना है, रुपया तो ले लिया कपड़ा दे नहीं, क्या कपड़ा, तो लड़ाई हो जाएगी, अगर कपड़ा नहीं देते तो रुपया क्यों लिया, रुपया ले लो कपड़ा दो, रुपया लाना नहीं चाहिए ना, तो शरीर ले लिया माँ बाप से, अब तो ले तो लिया और सेवा नहीं करते, अन्याय है दंड पड़ेगा, शरीर जैसे मिला ऐसे गुरु जी को शिक्षा मिली, ये संसार से सबको मिला है, धनी से धनी और गरीब से गरीब, राजा से महाराजा महाराज और कंगला, कोई भी संसार की सहायता के बिना जी सकता है क्या, कहते हैं हम तो ईमानदार है दूसरे सहायता लेते ही नहीं, दूसरे का पुण्य खींचते ही नहीं, अपनी बनाई हुई रोटी अपना कमाया हुआ धन अपने पैदा हुए धन से ही हम अपना कमा निर्वाह करेंगे दूसरों से नहीं देंगे, बड़ी अच्छी बात उत्तम बात है बड़ी अच्छी है, तो सड़क पर चलो सड़क आपने बनाई है, बताओ कुएं का पानी पियो कुआ आपने बनाया है, वृक्षों की छाया में बैठे वृक्ष छाया आपने बनाई है, कि धर्मशाला में ठहरे धर्मशाला आपने बनाई है, मानो बड़े से बड़ा धनी बड़े से बड़ा राजा और बड़े से बड़ा वृक्ष और त्यागी क्या संसार की सहायता के बिना जी सकता है, हम त्यागी है साहब, हम नहीं मानते हम त्यागी है, त्यागी है तो श्वास लेते हो नहीं बाबा, पानी पीते हो नहीं, अन्न खाते हो नहीं, तो दूसरों को लेनी पड़े सहायता, मकान में नहीं रहते तो वृक्ष नीचे रहते हो नहीं, वृक्ष नहीं रहते तो पृथ्वी पर रहते हो नहीं, पृथ्वी आपने बनाई है आपकी है क्या, कोई कैसा है तो धनी हो, कैसा ही गरीब हो, कैसा ही वृद्ध हो, त्यागी हो, बिना दूसरे की सहायता के जी नहीं सकता, दूसरे की सहायता से जी नहीं सकता, दूसरों की सेवा करना मन नहीं सकता है, अन्याय है ना। सेवा तो ले ले, सेवा देख कर फिर नहीं, तो सेवा करो। पहली लिया है स्वार्थ इस वास्ते उस ऋण को उतारने के लिए, और आगे ऋण रहे नहीं उसको दूर करने के लिए, तो पहले वाला ऋण चुकाना है, आगे ऋण लेना नहीं है। आपकी कहीं दुकान है, उस व्यापार में चलता दुकान छोड़ना चाहते हो, तो उधार माल लिया हुआ है आपके, और पैसे भी आपने उधार लिए हैं और माल भी उधार दिया है, दुकान आप उठाना चाहते हो तो कैसे उठेगी, कि जिसका उधार लिया उसको तो चुका दो, और जिसको उधार दिया है उसमें जितना लेगा आधे दो और पड़ा दो छोड़ दो, आपको नहीं हम तो पीछे पूरा को लेना चाहते हैं तो नहीं उठेगी, तो उनको माल देना पड़ेगा। पहले तुम्हारे पर कर्जा है तो माल देते हैं, क्योंकि पहले वाला रुपया आ जाए, नहीं दे तो देगा नहीं, क्या करोगे, इस वास्ते नया देना पड़ेगा। तो जो दिया है वो तो छोड़ दो, और लिया है वो दे दो, दुकान उठ जाएगी। ऐसे शरीर लिया है उनके दे दो, या आगे लो मत, कल्याण हो जाएगा। संसार भरसा मांगने पर कल्याण हो जाएगा, दुकान उठ जाएगी, कल्याण हो जाएगा। ये कर्मी हो गए, इसको कर्मी योग कहते हैं, भौतिक साधना। और ज्ञान योग क्या है, ज्ञान जड़ चेतन का विवेक, सब संसार जड़, हम चेतन, तो हम ज्ञाता है, ये ज्ञेय है, इसको छोड़ दिया, अपने अपने स्वरूप में स्थित हो गए, मुक्ति हो जाएगी। और भक्त क्या है, हमारा परमात्मा का अंश है, हमें प्रकृति का क्या मतलब, प्रकृति पुरुष दोनों भगवान के हैं, ये शरीर संसार भगवान संसार का, तो संसार की सेवा कर दो, तो भगवान को एक अपना मान लो, निहाल हो जाओगे, फर्क दे जाएगी, घर से कर्जा उतर जाएगा, कल्याण हो जाओगे। बंधन क्या है, कर्जे का बंधन है, पहले कर्जा लिया है उसको तो चुका दो, नया कर्जा लो मत, मुक्ति हो जाएगी, सीधी सादी बात है। इस वास्ते सबकी सेवा करो, संसार की सेवा करो, वो संसार से लिया है। कोई भी आदमी अकेला जी सकता है क्या, दूसरों की सहायता बिना नहीं जी सकता, संसार से लेना पड़ेगा, व्यक्तियों से लेना पड़ेगा, वृक्षों से लेना पड़ेगा, भेड़ बकरी गाय भैंस इससे लेना पड़ेगा। कपड़ा लेते हैं ऊन का, उस भेड़ की सेवा की आपने तो कपड़ा तो ले लिया, सेवा करो उनकी भी, लेना है पूरा, परस्परम भावयंत है, परस्पर करते हुए कल्याण को प्राप्त हो। तो सब जीवों से हमने कुछ लिया तो सब जीवों की सेवा करो, हमने किसी से पढ़ाई की तो किसी को पढ़ा दो, ऋण उतार दो भाई, तुमने योग्यता प्राप्त की योग्यता दूसरों की कर दो, ऋण उतर जाएगा। अब जिसने पढ़ा है उसको पढ़ा तो सकते नहीं, जिससे हम पढ़े हैं उसको पढ़ा सकते, तो हम अपढ़ते हमारे को पढ़ाया तो अपढ़ वहां भी पढ़ा दो, किसी से आपने पढ़ाई की कोई आपसे पढ़ाई कर, ऋण उतर जाएगा। अब खुद वो कैसे करोगे, रुपया तो जिसने लिया उसी को दे दो, पर पढ़ाने वालों को कैसे पढ़ाओगे, उसको पढ़ा नहीं सकते, तो आप अनजान थे पढ़ा दिया तो अनजान को आप भी पढ़ा दो तो ऋण उतर जाएगा। हमने पढ़ा तो पढ़ा भी दिया, हमने लिया तो दे भी दिया, हमने सहायता ली तो सहायता कर ही दी, सहायता करो नहीं पढ़ाओ नहीं योग्यता ना करो सेवा ना करो ऋण हो जाएगा, ऋण का अर्थ है जन्म मरण, सीधी सादी बात है। जन्म मरण है बेईमानी का और मुक्ति है ईमानदारी की, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं, बेईमानी का तो जन्म मरण होगा, ईमानदारी अपनी है ही नहीं, तो अपना लिया है कर्म योग तो सेवा कर दो, और ज्ञान योग में शरीर को मन इंद्रियों को अपने को माना है, मैंपन को अपना माना है तो उनको त्याग लो, अपना नहीं है आप अलग हो जाओ तो मुक्ति हो जाएगी, ऋण चुका लो मुक्ति हो जाएगी। और आप कह भाई हम तो ऋण भी नहीं चुका सकते, अलग भी नहीं मांग सकते, ये नाथ है सिवाय परमात्मा के कुछ भी चिंतन मत करो, कुछ भी याद मत करो, उसकी सेवा करो, केवल भगवान का ही तो स्मरण है, भगवान का ही जप है, भगवान की लीला गुण इनका चिंतन है, इसमें राजेंद्र हो कल्याण हो। अपने आप स्वयं परमात्मा के होगे नहीं तो परमात्मा सेवा करोगे नहीं, नहीं करो तो कुपूत हो गए, तो कपूत ही मूर्ति कैसे हो गए, सपूत होगी मूर्ति। तो माँ की कितनी सेवा करो कि माँ का ऋण उतर सकता है क्या? माँ की सेवा करो, माँ प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न होने से माफी हो जाती है, बदल सुख नहीं सकते, बदल तब सुखे माँ हुए छोटा बालक रहा वो बड़े। आप छोटे थे तो माँ ने पालन किया ना, मक्खी भी नहीं उड़ा सकते थे, मक्खियां खा रहे माँ उड़ाती थी, माँ ही शक्ति में कुछ मक्खी उड़ाने की पूरी हम सेवा करते हैं सर। दो लड़कों की बात कहता हूँ याद आ गई, बीच में दो मित्र थे, पढ़े विद्यार्थी, पढ़े विद्यालय में तो आपस में मित्रता हो गई, मित्रता हो जाती है, साथ पढ़ते थे एक क्लास में पढ़ते थे, मित्रता हो गई, मित्रता हो गई तो मित्रता हुई तो वो एक दोनों भाई अपने अपने घर चले गए। एक दिन वो मित्र आया मिलने के लिए तो उसने कहा माँ आज मेरा मित्र आया है, हम साथ पढ़ते थे वो मित्र आज आया हमारे घर मिलने के लिए। तो माँ ने कहा बेटा दोनों भोजन करो। तो माँ ने समझा भी बेटा तो बेटा ही, मित्र भी बेटा ही है मेरा, तो बड़े प्यार से दोनों को भोजन कराया, बड़े प्यार से, बढ़िया बढ़िया चीज है, जैसे बेटों को दे ऐसे ही बेटे मित्र को दे, वो भी बेटा ही है अपना, ऐसे उनको भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद वे आपस में बात करने लगे कि भाई तुमने क्या धंधा छेड़ा है, गृहस्थ में आकर घर पर आकर के क्या धंधा काम धंधा करते हो? तो घर वाला बालक बोला कि धंधा क्या करते हैं आपको याद नहीं है, पढ़ते थे? नहीं कहा हाँ याद थे। पंडित जी ने क्या कहा था गुरु जी ने? गुरु जी ने कहा कि माँ बाप की सेवा करना, पढ़ाई करके मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथिदेव भव, ये शिक्षा है अंतिम क्षण, ये दीक्षा के पढ़ने के बाद में अंतिम उपदेश है। माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, बाप को परमात्मा का स्वरूप समझो, गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि वो चार माता पिता गुरु अतिथि, इनको साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, गृहस्थ में अब जाओ तो इनकी सेवा करो। तो ये गुरु जी ने कहा था और तुम्हें याद है भाई? क्या गुरु जी ने कहा कि माँ बाप की सेवा करनी, इनमें भी माँ की सेवा विशेष करनी, माँ का जितना उपकार है उतना पिताजी के भी नहीं है, सबसे ऊंचा माँ का दर्जा, मातृदेव भव पितृ, पहले माँ का नाम आता है सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर क्या था है? माँ का नाम आता है, तो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा। मात्रा समान नासी शरीर पोषणम, शरीर को पोषण ठीक करने माँ के समान कोई नहीं है। बिल्कुल एक विनोदी बात याद आ गई कि अब स्त्री पुरुष समान अधिकार है, समान अधिकार कैसे? स्त्री गर्भ धारण करती है, आप भी गर्भ धारण करो, समान कैसे हो जाएगी? नहीं कर सकते। आप गर्भ स्थापन कर दो, गर्भ स्थापन करें कैसे होगा? बराबर नहीं होगा। ऊंचा दर्जा है माँ का, समान अधिकार है, ये नीचा दर्जा किया, स्त्री का दर्जा नीचा बनाया है, लोग समझेंगे हमने स्त्री का आदर कर ऊंचा दर्जा बना दिया। ऊंचा दर्जा तो माँ होने से है, लुगाई होने से ऊंचा दर्जा नहीं है, लुगाई दिया ऊंचा दर्जा हुआ, पति व्रता बने वो उसकी बात, दर्जा ऊंचा क्या हुआ? सेवा करो, कहते दोनों ही हमारे तो बरोबर है, गृहस्थ है जगह दो पहिया है, ये गृहस्थ दोनों गृहस्थ चलता है तो दोनों पहिया एक जगह कर दो गाड़ी चलेगी, दोनों पहिया अलग अलग चलेगा अपनी अपनी जगह, स्त्री का कर्तव्य स्त्री करे, पुरुष का कर्तव्य पुरुष करे, तब बाद गाड़ी चलेगी, फिर बीच में आ गया वो कह दिया। तो माता पिता की सेवा करो, सेवा करने से माँ माफी दे देती है, तो बुरी हो जाते हो। तो लड़का कहता देखो गुरु जी ने कहा था ना कि माँ की सेवा करना, तो मैं तो आकर के सेवा ही करता हूँ, केवल माँ की सेवा। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, तो माँ की सेवा करता हूँ, क्योंकि माँ का मेरे पर ऋण बहुत है। ऐसा बदला उतर जाए, माँ की सेवा करूँ, बहुत अच्छा है। और कोई काम धंधा, बस काम धंधा क्या करें, माँ की ज्यादा मैं माँ की, मैं माँ की सेवा में रहता हूँ। ये माँ सुनी, वो काम करती हुई सुना तो माँ का ऋण उतारता हूँ, ये बात सुन ली। सेवा करता था माँ भी जाने भाई मेरा कहना करता है, जब गए बेटा खाना हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो जाए, जो माँ कहे वही काम धंधा करे, छोटा हो बड़ा हो, माँ ने कह दिया काम करना है। विदिशन महाराज को कह दिया कि तुम पांचों ले लो भाई, पांचों भाई। माँ दुबई गए हम तो, कहते मेरा वचन कैसे से दोगा, तेरा वचन पालन करेंगे। विदिशन ने कहा पांचों हम पालन करेंगे, तुम पांचों बनेंगे, माँ के मुख से निकलेगा कि पांचों ले, तो पांचों लेंगे। माँ ने कह दिया, जैसे माँ की आज्ञा पालन करना धर्म है, माँ का जैसे करूँ। तो वो उसे कह दिया मैं आके बदला उतारता हूँ। ये बात सुन ली माँ ने, शाम को हुई शाम सामने, तो बेटा हामा सामने खड़ा था, तो आज तो मेरे साथ सो गया, तो मारी गोदी तो आनंद देने वाली होती है, बड़ी आनंद से सो गया। थोड़ी देर बाद मैं धक्का लगा दे, नींद खुल जाए, नींद आके थोड़ा धक्का लगा दे, नींद खुल जाए। समझे क्या माँ है ये, नींद तो लेने ही नहीं देती। और माँ ने कह दिया बेटा मेरी गोद में सो गया, अब सोना तो बड़ी माँ ने कह दिया। चार साढ़े चार बजे तो माँ उठ करके अपने गाय में कृष्ण में लग गई, उसको रजाई उठा दी, तो समझा अब ठीक, अब मीठी नींद लेंगे, शक्कर नींद सुबह की सुबह। अपना अच्छी तरह से माँ अपने काम में लग गई। माँ ने क्या किया कि वो अपना काम धंधा करके आई, थोड़ा नींद आ गई। ठंडा मटकी का जड़ लोटा भर करके लाई और रजाई ऊपर करके यहाँ से वहां तक ढोल दिया, और रात भर तो नींद लेने नहीं दी। अब नींद आई तो ठंडा पानी, पानी तो ठंडा था मैं छोड़ा हो गया गर्म। ये तो माँ है, कोई आशो नहीं है। रात भर नींद नहीं लेने दी, अब नींद आई ठंडा पानी, अब ठंडा पानी नींद में कैसा लगे, जिस ठंडू भाव करते हो ये पानी पियेंगे, ठंडा पानी चाहिए, नींद में ठंडा पानी हो तो आग की तरह लगे वो नींद उठ जाए। उठ कर कहने लगा तू माँ है, रात में नींद लगे दी तो माँ हंसी, तो तू कहता तेरी माँ का बदला उतारू, तू छोटा सा था तो मैं को गोदी में रख दी थी, कभी हाथ लड़ाओ कभी पैर चढ़ाओ कभी यूं करे, माँ की नींद उड़ जाए, कभी मैंने गुस्सा किया तेरे पर, ये तो एक रात का है भाई, एक रात का बदला वो उतारे में तंग आ गया। अरे तू कर देता पेशाब कभी मुंह पर कभी पेट पर कभी कटाई पर पेशाब कर देता तो कपड़ा नीचे गीली हो जाती, तो गीली पर तो मैं सोती तेरे को सूखा पर सोवा थी, अरे मैंने तो ठंडा पानी शुद्ध पानी डाला तेरे पर, तू करता पेशाब वो, और कहता है कि माँ का बदला उतारू, पका पड़ के माँ बदला नहीं उतार सकता, तो माँ का बदला कोई नहीं उतार सकता। कैसा के माँ को अपने समरे की जूती घर पहरा दू, उसको पूछे ये कोई बाजार से लाएगा, ये चमड़ा बाजार में मिलेगा, माँ कही तो है इस समय जूती उतार दे दे, तो माँ की चीज माँ को दी गई, क्या बड़प्पन किया आपने, ये तो माँ की चीज है, माँ ने पेट में रखा, माँ ने जन्म दिया, माँ ने पालन किया, तो माँ का कोई बदला नहीं उतार सकता। तो ऐसे माँ का बदला बहुत हो ज्यादा, इस वास्ते माँ को 10 गुना 100 गुना अधिक बताया पिता से अधिक माँ का दर्जा, तो माँ की सेवा करूँ। ऐसे आप बहु हो गई या सास को मानती नहीं, सुहाग अभिनाम करती मैं सुहागण हूँ, माँ के वृक्ष का फल है तुम्हारा सुहाग, और बोले कहाँ आया था आपका सुहाग, कहाँ से आया, माँ से आया, तो सास की सेवा करो, क्योंकि सास है वो अपने पति की भी माँ है, पति को भी जन्म दिया है, पालन किया है, रक्षा की है। रोग हो जाता आपको और दवाई खाए माँ, बोलो, और जिसको रोग हो दवाई खाए, छोटा बालक दूध ही पीता क्यों माँ का, तो दवाई माँ को खानी पड़ती है। बताओ रोगी तुम हो माँ दवाई खाओ, उस माँ की सेवा ही नहीं करते, तो सेवा करना धर्म है। इस वास्ते कुटुंब की सबकी सेवा करना, और कुटुंब के सिवाय दूसरों की भी, क्योंकि दूसरों की सहायता के बिना जीवन होता ही नहीं, तो दूसरों की सहायता करनी और उनकी सेवा कर देनी। अब एक बात और बताऊ, ये भौतिक साधना है, भौतिक साधना। दूसरी बात ऐसी है कि आप सेवा करते हैं तो आप समझते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है, भाई है, भौजाई है, माँ है, बाप है, जो हमारा पालन करते हैं हमारे कर्मों का फल है, तुम भी हमारी सहायता तो हमारे कर्मों का फल है, सुख मिलता है तो हमारे कर्मों का फल है, दुखदायी परिस्थिति होती है तो उन भी कर्मों का फल है। अब ध्यान देना, एक मार्म की बात बताता हूं, कर्मों को एक करने के समय में ये पुण्य है और ये पाप है, ये ज्ञान कर्म का फल है, ये शुभ है ये अशुभ कर्म है, ये ठीक है ये बेठीक है, ये शास्त्र विहित है ये शास्त्र निषिद्ध है, तो ये विवेक आपका है कर्मों का फल है। कर्मों से पहले विवेक चाहिए, विवेक के बाद कर्म होते हैं, वो कर्मों का फल नहीं होता। थोड़ी बारीकी समझिए ना, आप शुभ अशुभ दो मात समझ करके अशुभ स्वरूप कर्मों का त्याग करते हो और शुभ कर्मों को अनुष्ठान में लाते हो, तब अगाड़ी पाप पुण्य का फल भोगते हो। तो विवेक पहले है कि कर्म पहले है? कर्म पहले है, विवेक पहले है, नहीं तो पुण्य पाप दो विभाग कौन करेगा? तो ये विवेक माँ बाप का दिया हुआ नहीं है, ये आपका है अथवा भगवान का दिया हुआ है अथवा प्राकृत है, ज्ञान मार्ग प्राकृत मान लेगा, भगवान का भक्त भगवान का मान लेगा, ज्ञानी मान लेगा कि प्रकृति का है, प्रकृति पुरुष होगा। तो पहले विवेक होता है, पीछे कर्म होते हैं, उन कर्मों का फल पाते हैं, तो विवेक सबसे पहले है। और विवेक है ये मनुष्य जन्म का फल है, मनुष्य जन्म का खास, मनुष्य की महिमा इस विवेक के कारण से है। विवेक पूर्वक काम करे तो महिमा है। माँ बाप की सेवा विवेक से करते हो, भाई भुजाई करते हो विवेक से करते हो, स्त्री पुत्र का तो विवेक से करते भी हमारे है पैसे हमें हमारे पाया, संसार की सेवा करते तो विवेक से, क्यों संसार से हमने सुख लिया है, इस बात में संसार को सुख देना है, तो ये विवेक है, उसका आदर करना ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। अगर विवेक अनुसार नहीं चलता तो मनुष्य नहीं है। तो दो बात है, एक तो ईश्वर का अंश है तो भगवान को याद करो, एक संसार से सेवा ली तो संसार की सेवा करो, सेवा और भगवान ने याद करना दो बात खास। आज सुबह यही बताया था मैं, आज सुबह सत्संग हुआ था शहर में, उसमें यही बात बताई थी, दो काम खास है, दो काम नहीं करते तो मिनक बनानी है। कोई लड़का गड़बड़ी करता है तो माँ बोलते अरे छोरा मिनक हो जा रहे, मिनक हो जा रहे क्या बात है, अभी कोई पशु है, जो विवेक से नहीं चलता पशु, ये मैंने क्या है, मनुष्य पशु से नीचा, पशु से तो पाप कटते हैं और मनुष्य पाप बढ़ते हैं पैदा होते हैं, तो पशु तो का वाद ये बरु फल पास नरक करता था, दुष्ट संग जानी यही विधा था, तो नरक में जाने पाप कटते हैं और दुष्ट के संग से पाप बढ़ते हैं, तो दुष्ट संग है वो नरक, बरु फल पास नरक करता था, नरक में बड़ा अच्छा दुष्ट संगठन देवी विदाता, नर्क में पाप कटते हैं दुष्टों के पाप बढ़ते हैं, बोलो बढ़िया कौन सा नर्क बढ़िया, तो पाप करते हो अन्याय करते हो और विवेक का अनादर करते हो ये मनुष्य काम नहीं, मनुष्य की दो बात तो होनी चाहिए, स्वयं अपना है वो परमात्मा का अंश है और शरीर है वो संसार का अंश है। शरीर से संसार की सेवा करो, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर से, और भगवान का स्वयं भगवान के भक्त बनो। तो संसार को संसार चीज दे दी, भगवान की भक्त को दे दी, जय राम जी, मुक्ति हो गई। ये कर्मी हो गए, अपने कर्मों के द्वारा सब सुख से पहुंचे। हृदय में भाव हो कि सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होना रहे, किसी के दुख न हो, ये भाव रखो। क्योंकि सबकी सहायता से जीवन बना है, सहायता से चलते जीते हो तो इनके सुख बना रहे, आराम बना रहे, हित बना रहे, सेवा बनती रहे, ये खास कर्तव्य है। तो संसार में जो आपके पास आए उनकी सेवा बने और भगवान को याद करो। दो काम खास मनुष्यता का है, सेवा नहीं करता तो मिन्न कुणो नहीं, और भगवान को याद करता तो मिन्न कुणो नहीं। आप स्वयं तो भगवान के अंश और शरीर संसार का अंश, तो ईमानदार बन जाओ बाबा, बस मुक्ति हो जाएगी। बेईमानों को तो जन्म मरण होगा, यह जन्म मरण दुख बेईमानी का फल है। ईमानदारी से बड़ी बढ़िया आएगा, ठीक है। अपनी अपनी चीज अपनी दे दी, सेवा कर दी, मुक्त हो गए, दुकान उठ गई। सुख तो चाहते हो, आराम चाहते हो, दुख पहुंचाते हो, भयंकर दिन होगा, डबल पाप बनते हैं, दुख देते हो। लोग कहते हैं कि संसार की चीज मनुष्य लिए बनी है, बिल्कुल नहीं, संसार की चीजों के लिए मनुष्य बना है, प्रबंध करने वाला मनुष्य है, खाजो मार करके अंदाज मछली मांस खाने लग गए, ये मनुष्य के लिए है, ये मनुष्य उनके लिए है, मनुष्य के लिए थोड़ी है ये। जेल में जो अफसर रहता है वो कैदियों के लिए रहता है कि कैदी अफसर के लिए रहते हैं? दूसरे जीव कैदी है बेचारे, उनके लिए आप मनुष्यों से रक्षा करो, पालन पोषण करो, अगर खा जाओ मार जाओ काम में ले लो, अन्याय है। योग्य होते हैं वो म्युनिसिपालिटी में अफसर होते हैं जो सेवा कर सके, अगर आप सेवा कर सको नहीं मालिक बन गए, दंड पड़ेगा, विश्वास से सेवा। तो प्रकृति पुरुष दो चीज हुए, तो प्रकृति का संसार पुरुष है आप, तो आप पुरुष है सुख दुख नाम भोगते, सुख दुख भोगने में आप हो, कर्म शुभ कर्म करने में प्रकृति है, शुभ अशुभ कर्म कार्य करण करते थे हेतु प्रकृति, पुरुष है सुख दुख नाम भोगते थे हेतु रुचि थे प्रकृति और पुरुष अनादि। तो प्रकृति और पुरुष तो आपको काम कराते हैं, तो दोनों के संबंध से होता है, तो प्रकृति की सेवा करो। अब विकारांश गुणा से विधि है, सब प्रकृति का कार्य है, यह आपका नहीं है, आप पकड़ दो उसे ना करो तो फंस जाओगे, जन्मोगे मरोगे। तो क्या करें कि चाहे तो दूसरों की सेवा करो, चाहे गुणा गुणेश वर्तन से पिंड छुड़ा दो, और चाहे भगवान के स्थान हो जाओ, सेवा करो, कर्मी हो गया पिंड छुड़ाओ, कहे ज्ञान योग हो गया, भगवान जो भक्ति योग हो गया, सीधी जाती बात, प्रकृति का अंश प्रकृति देखते भगवान का, भगवान का देते निहार हो जाओ, नहीं तो केवल भगवान के शरण हो जाओ, क्योंकि प्रकृति और ये जीव सब परमात्मा की प्रकृति है। अपरा और परा दो प्रकृति है भगवान की, एक अपरा प्रकृति है एक परा प्रकृति है। भूमिरा बोध लोग आयु जड़ प्रकृति अपरा है, यह जीव रूपी परा है, ये प्रकृति परमात्मा की है, आप में नहीं है परमात्मा की, इससे आप जीते हो, आप हम सब जीते हैं, तो इनकी सेवा करना हमारा खास काम है, और सेवा लेना है ना ये निर्वाह मात्र, वो भी देने के लिए। आपकी स्त्री रसोई बनावे तो स्त्री की प्रसन्नता के लिए भोजन कर लो, भोजन नहीं करें वो नाराज हो गया, दुख होगा, इस वास्ते वो नहीं बनावे तो आप बनाओ, आप बना कर उसकी तुम जी में मैं भी तुम्हें भोजन करना, भोजन नहीं करो तो नाराज होगी, तो भोजन करना भी उसकी राजी के लिए, काम करना भी उसकी राजी, अपने राजी नहीं, अपने राजी किया तो पंजते थे पगम पापा पापा, आज पापा कहते बापू पापा पापा, भुंजते थे पगम पापा ये पतन था तुम कारण अपने लिए पकाते खाते पापी पाप का ही भक्त है, भुंजते थे अगम पापा पाप ये भजन थे आत्मा नाथ अपने लिए, तो केवल अपना पेट भरो पेट में चट हो जाओ तो बस पाप लगेगा, इस वास्ते दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सुख पहुंचाते मिल जाए आप ही खा लो, क्योंकि सेवा कैसे करोगे बिना अन्न जल लिए सेवा कर सकोगे नहीं, तो अन्न जल लेना भी सेवा के लिए, सेवा की सेवा के लिए, अपना निर्वाह भी सेवा के लिए, उद्देश्य केवल सेवा और कुछ मतलब नहीं है, हमारा मतलब लेना ही नहीं किसी से, केवल सेवा करना है, एक कर्म योग हो गया, कर्म करते योग, योग किसी भगवान के साथ संबंध, संबंध परमात्मा के साथ हुआ, संसार नहीं, संसार से लड़ना चाहते तो संसार के साथ संबंध, और संसार के साथ संबंध ऊर्ध्वगत संति सत्रासार मध्य तेस्तंति राजसार अधोगतिताम सार, अपना सब गुणों के साथ है, हमारे गुण भगवान के साथ संबंध है, तो भगवान हमारे, हम भगवान के, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है, भगवान की सेवा करो, संसार में जनार्दन परमात्मा की सेवा, यथ प्रवृत्त भूता नाम ये सर्व विदंततम स्वकर्मणात्म अध्यक्ष सिद्धि विंदते मानव, जिससे संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उनकी पूजा करो, ऐसी बात बढ़िया, ब्राह्मण ब्राह्मण के कर्मों से पूजा करे, क्षत्रिय क्षत्रिय के कर्मों से, बढ़िया बढ़िया से, शूद्र शूद्र से अपने कर्मों से पूजा, साधु अपनी साधुता से, गृहस्थ अपने गृहस्थ बनने से सेवा करे, और अपने लिए करता है तो बंधन हो जाता है, तो दोनों ही बंधन हो जाए, बंधन नहीं हो जाए, मुक्त हो जाए तो ब्राह्मण का भी ब्राह्मण कर्म करते हुए थे लेने वाले का कल्याण हो जाए और गृहस्थ देने वाले का कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं कि लेने वालों को पाप ही लगे, ऐसा नहीं है, लेना है उसको लेना भी देने के लिए, इस बार शास्त्र में आया है कि ब्राह्मण को निमंत्रण पहले देना चाहिए, कल आपके पिता का माँ का श्राद्ध है तो आज पहले निमंत्रण दो पंडित को, उनको कहो महाराज कल हमारे पधारो, तो ब्राह्मण को उचित है तो माँ बाप का अपने आवाहन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, नीचे सो जाए, संयम से रहे, उसके पितरों का कल्याण करना है, ये नहीं माल खाना है, उनको कल्याण करना, तो ऐसे ब्राह्मण है जो भोजन के बदले में अपना पुण्य दे दे, किसकी ताकत है ये ब्राह्मण है और नहीं है, ब्राह्मण जितना उदार होता है जन उदार होता है, ब्राह्मण शरीर उदार रहे देने वाले सबकी सेवा कर, आज कहते हैं कि तुम अपने जो नीचे वर्ण हरिजन कहलाते हैं उनके घर का खान पान करो, कोई ऐसा कहे ना तो एक उपाय बताऊं आपको, कहते ये हरिजन धोबी का पानी पी ले, भोजन कर ले दूर रहा पानी पी ले, नहीं पी सके आप परीक्षा कर लेना, आप तो भोजन कर सकते हो उसे घर पर, ब्राह्मण कर सकता है, क्यों उनसे वो आप में त्याग की शक्ति है, उनमें त्याग की होती नहीं है, सी पड़े तो मर जाए महाराज, ब्राह्मण स्नान कर देता है सुबह 4 बजे 5 बजे, अरे उनको स्नान करावे तो थोड़ा दिन हमारा नाम सत्र हो जाए, नहीं सही सही स्नान सूरत जाते जाती है, तपस्या करना ही तो तपस्या में तेज है, करा कर देखो, इस वास्ते अपने कर्मों से पूजन करे, तो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों की सेवा करे, क्षत्रिय अपने वर्णों से चारों वर्णों की सेवा करे, वैश्य अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, शूद्र अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, चारों की स्वकर्मा तो कहते सिद्धि बिंदति मान लो सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, अपने तो सेवा करना है, स्त्री अपने कर्तव्य के द्वारा कुटुंब की सेवा करे, कुटुंब अपने द्वारा स्त्रियों की सब सेवा करे, पुत्र वधु है तो अपने पति की अपने देवर जी सास नंद की सेवा करे, नंद क्या करे भाई भौजाई माँ बाप काका चाचा भाई भौजाई सेवा करे, ये भाई बुझाई क्या करे, सेवा करे, बहन की सेवा करे, बहन भाई की सेवा करे। और परस्परम भाव अंतर श्रेय परमावश्यक है, परस्पर सेवा करते परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो संसार में यही तनुकारो बिल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इसका है सेवा करना। खास मनुष्य जन्म सेवा के लिए है, भोग भोगने के लिए है या नहीं, केवल सेवा के लिए। आज का प्रचार केवल भोग भोगने के लिए, बच्चा भी नहीं हो जाए भोग भोग लाए। महान अन्याय हो रहा है, महान पतन हो रहा है, दशा दुर्दशा होगी भाई। बाबा जी तिलक चोखा काटिया के सूखे के दब उगड़े आप सूखे तब देखना तिलक कैसा होता, राख लगा दी तिलक बना ली सूखे के दब कैसा तिलक है, तो उसका फल मिलेगा तब देखना। कलकत्ते की बहुत पुरानी बात है, मैं चक्रधर जी जा रहे थे मैदान में, तो एक जानवर को मारा हुआ हाथ में लिया हुआ जा रहा था। चक्रधर जी को कह महाराज ये क्या है, कहते ये तो फल समझते हैं, फल है फल, वो फल तो मिलेगा तब होगा, अभी तो कर्म है कर्म। जल तुरी है, मछली होती है ना, तुरी का साग बनाते हैं, तोरू हुआ तोरू है, कोला है तोरू है, पालक है, खीरा है, लौकी है, ऐसे ये जल तुरी है, जल की तोरू है। देखो ये तो साग है, तो क्या है, ये तो फल है, वो फल नहीं है कर्म है कर्म, फल भोगों को मिलेगा तब। ये फल कैसे फल है, मेरे काम पड़ा करे तुम जानो मार्गर खाते हो, कुछ सभी मार्ग रहते हैं, आप फल खाते हो नहीं, आम खा लेते हो, अमरूद खा लेते हो, ये फल है, ऐसे ये भी फल है हम खा लेते हैं, उसको गुड़ चूक लेते हो, हम मानना हम भी हड्डियों को छोड़ देते हैं, फल हुआ जो फल खाते हैं, फल नहीं है भाई कर्म है कर्म है। दूसरे को मार्ग अन्य से क्षण क्या तृप्ति प्राणी रन्यो भी उज्जते, आपको थोड़ी देर से प्राणों की रक्षा होती है, और वो सदा से बेचारा है संसार से उठ गया। फल जैसे वृक्ष से मिलते हैं तो वृक्ष मर जाता है क्या, पशु का मांस खा लेते तो पशु जीता है क्या, क्या बात है। बावर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बतन संभारे, बावला हो जाए भूत लग जाए और मतवाला हो जाए पागल हो जाए मजा पी ले, ते नहीं बोले बचन संभारे, संभाल कर नहीं बोल सकते, तो दिशा ये होती है भाई। इस वास्ते अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, प्रकृति और पुरुष दो है, पुरुष के संग आप हो, पुरुष का अंश और प्रकृति का अंश शरीर, सभी प्रकृति दे दो और भगवान अपने आप को भगवान दे दो, प्रगति हो जाएगी जाएगा। तो जिस ढंग से आप दे उसी ढंग से दे दो, कर्म योग से दे दो, ज्ञान योग से दे दो, भक्ति योग से दे दो, और नहीं तो जन्म गण योग हो जाएगा, सेवा करो कर्म योग, बोध प्राप्त करो तो ज्ञान योग, या भगवान भक्ति भक्ति योग, या भोग भोगो तो जन्म गण योग, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो। और रतन यही संसार का है, बिगड़े का हो जाए और आता है यही संजल का, एक काम हो तो यही चीज उसी का शुरू में पाना पड़ेगा। इस वास्ते सेवा करो, सेवा चाहो मत, माँ का बदला उतार दो, उतार दो माँ का बदला रह सकते, माँ की चीज है, माँ का बदला उतार दे तो भी हमारा तो बदला ही रहेगा, माँ खुश हो जाती है, ठीक है बेटा आशीर्वाद देती है, माँ सदा ही भला चाहती है। बूढ़ी माँ होगी बूढ़ी, लड़के के लड़के वाले हो गए पोता हो गया, अब वो सोता है तो लाश दे दी, रात उठती है तो छोरे को सील आएगी, अब छोरा तो छोरा छोरी का बाप हो गया छोरा। माँ के तो छोटे से बच्चा ही है माँ का। राम जी युद्ध करके पीछे आए, कौशल्या माँ कहती है अति सुकुमार, ये दोनों मेरे बालक तो बड़े कुमार है, हैं? लंकापति कैसे कैसे बेटा, कहने रावण को कैसे मार दिया, ये तो बड़े भारी थे, अति सुकुमार लुगर मेरे बारे कितनी बात बताई, तो माँ को छोटा ही नहीं, ये तो बहुत कुमार कोमल बहुत है, रावण को और कुंभकर्ण को सब पूछो कि कैसे कुमार है ये तो पता नहीं क्या माँ को तो वही दीख दे, माँ के दूध आ जाए, भरत जी महाराज आए कौशल्या हमारी गोद में गई, माँ के दूध आ गया प्रेम आ गया प्रेम, अपना लड़का है। एक विस्तृत बात हमने सुनी, देव गांव है देव गांव, उसमें कोई एक कुमार कोई बताया पुरुष के दूध आ गया, बालक की माँ मर गई जो गोद में लिया उस दूध आ गया पुरुष के, चर्च करोगे हरिप्रसाद जी लड़का है निराधे श्याम, माँ मर गई जनप्रसिद्ध माँ ने सुना है माँ का दूध आ गया आपके गांव के घर की बात, बूढ़ी माँ बालक के पोते की माँ मर गई जब माँ ने गोदी जब बूढ़ी माँ का दूध आ गया हृदय में प्रिय वैष्णे है, मैंने सुनी बात आप लोग पूछ लेना जब माँ जी मर गए हरिप्रसाद जी उस ले क्या पता, तो प्रेम होता है दूध आ जाता है, तो बड़ा जवान में दूध आ जाएगा आप जान मारे सरनाम पढ़ो दूध आ जाएगा माँ के आता है, छोटा बड़ा हो जाए दूध नहीं तो खा अन्न खाने लगे दूध बंद हो जाता है, पर प्रेम आता है स्नेह स्नेह ऐसा स्नेह आता है माँ के जो दूध से पड़ लगता है, ऐसी माँ की सेवा करो भाई माँ का देखा बड़ा ऊंचा है, अब ऐसे कोई शंका हो तो बोलो, प्रकृति पुरुष दो है अनादि है शरीर आदि प्रकृति का है पुरुष आप शरीर की सेवा करो, स्थूल शरीर की सेवा शुभ शरीर की सेवा काल शरीर की सेवा, इनको भी सुख पहुंचाओ सुख आराम पहुंचाओ, सुख लो नहीं किसी से लेना नहीं है, निर्वाह के लिए ले वो भी सेवा के लिए ले, निर्वाह क्यों करना है कि जीते रहे सेवा करेंगे नहीं तो मर जाएंगे सेवा नहीं कर सकेंगे, इसको खाना पीना कपड़ा ये भी सेवा के लिए, न्याय हो जाओगे कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा, संसार को मानो तो कल्याण हो जाए, बोध बोध को मानो तो कल्याण हो जाए, भगवान मानो तो कल्याण हो जाए, अरे अपने लिए करो तो बंधन हो जाए, सीधी सोरी बात है चक्का सी मर जाओगे, अपने अपने हाथ है मन मन माने से विश्वास, ये बात है महाराज।